do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 marca. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Stany Zjednoczone i Ukraina wróciły do negocjacji w sprawie umowy o minerałach. To może wpłynąć na ostatnie decyzje Waszyngtonu. Sejm nie będzie głosował nad uchyleniem immunitetu Dariuszowi Mateckiemu. Poseł zrzekł się go sam. Czesi zwiększają wydatki na obronność. Biały Dom potwierdza, trwają rozmowy z Ukrainą w sprawie umowy na temat minerałów. Z tego powodu Waszyngton rozważa rewizję decyzji o wstrzymaniu pomocy wojskowej i wywiadowczej dla Kijowa, informuje rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt. Te rozmowy toczą się teraz. Właśnie widziałam się z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego, który ciężko nad tym pracuje. Myślę, że właśnie był w drodze do gabinetu owalnego, by zdać prezydentowi raport z postępu negocjacji. Powiem jeszcze raz, prezydent jest za umową pokojową, chce zobaczyć zakończenie tej wojny. Myślę, że oświadczenie prezydenta Zełenskiego, które opublikował w mediach społecznościowych, to dobry znak i odpowiedni kierunek. Wieczorem szef kancelarii prezydenta Ukrainy, a później on sam, informowali, że trwają przygotowania do amerykańsko-ukraińskich rozmów, miałyby dotyczyć bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Daty nie podali, ale wskazali na najbliższą przyszłość. Dariusz Matecki sam zrzekł się immunitetu. Wniosek już dostała Sejmowa Komisja Regulaminowa. Co dalej z dokumentem, tłumaczy szef komisji Jarosław Urbaniak. Teraz to zrzeczenie pójdzie do naszych sejmowych prawników. Oni to sprawdzą, dadzą opinię w trakcie posiedzenia komisji, które będzie poświęcone stwierdzeniem formalnej poprawności. To wraca do marszałka. Marszałek wysyła to do wnioskodawcy. Natomiast w zakresie wniosku o zatrzymanie i aresztowanie poseł nie może się zrzec. Sejm będzie głosował. Prokuratura chce postawić posłowi PiSu 6 zarzutów, w tym dotyczące nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Dariusz Matecki zapewnia, że jest niewinny i chce zeznawać przed prokuratorem. Pan Bodnar mówił w TVP, że chcą mnie zatrzymać w Sejmie. To po co mam się dawać zatrzymywać w Sejmie? No jadę do prokuratury krajowej. No ja chcę zeznawać. Ja się nigdzie nie uciekam, nigdzie nie wyjeżdżam, nie mdleję przed nikim. Uważam, że jestem osobą w 100% niewinną i chcę składać w pełne wyjaśnienia we wszystkich tych sprawach. I Lasach Państwowych, i Funduszu Sprawiedliwości. Poseł jutro rano wybiera się do prokuratury. Czeski rząd zdecydował o stopniowym zwiększaniu wydatków na obronność. Do 2030 roku będą one rosnąć w tempie 0,2% PKB rocznie. W bieżącym roku wydatki na obronność utrzymają się na poziomie 2%, ale w roku 2030 mają wynieść już 3% produktu krajowego brutto. Premier Petr Fiala powiedział, że jest to niezbędne dla bezpieczeństwa kraju. Czeski rząd nie poprzestaje na słowach i apelach. Sytuacja międzynarodowa jest bardzo skomplikowana. Następuje zmiana światowego porządku. Niedaleko nas trwa wojna, a agresywne reżimy nie kryją swoich ambicji. Musimy być zdolni do obrony. Według szefa rządu zwiększenie wydatków jest również szansą dla krajowej gospodarki, badań i innowacji. W zeszłym roku czeskie wydatki na obronność po raz pierwszy od prawie 20 lat osiągnęły wymagany przez NATO poziom 2% PKB. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Alan Starski, scenograf filmowy i teatralny, otrzymał Orła, polską nagrodę filmową za osiągnięcia życia. Poinformowano o tym podczas spotkania z tegorocznymi nominowanymi do polskich nagród filmowych. Alan Starski jest laureatem Oscara. Otrzymał go w 1993 roku za scenografię do filmu Lista Schindlera. Po ogłoszeniu informacji o przyznaniu statuetki Alanowi Starskiemu z laureatem udało się połączyć telefonicznie. Podczas krótkiej rozmowy artysta nie krył radości z wyróżnienia. Super, super, bardzo dziękuję, kocham. Bardzo, naprawdę. Prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński podkreśla, że Alan Starski to wyjątkowa postać dla polskiej kinematografii. To jest twórca nie tylko polski, ale to jest światowy twórca, który zachowuje skromność, jakby dopiero zaczynał. A zdaniem krytyka filmowego Andrzeja Bukowieckiego, Alan Starski to scenograf wybitny. Z inwencją twórczą, pełnym świadomości artystycznej, podejściem do każdego filmu. Alan Starski jest trzykrotnym zdobywcą Orła. Wyróżnienia otrzymał za filmy Pan Tadeusz, Pianista oraz Pokłosie. Witold Banach, Polskie Radio. Gala wręczenia Orłów w poniedziałek w Teatrze Polskim w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bonnie James, Lala Hathaway i Coastin. Wieść niesie, że ta pięknie śpiewająca pani już w tę niedzielę zagra w Polsce, w Warszawie, w klubie Jasmine. Dwa koncerty. Jeden po drugim, bo zainteresowanie wydarzeniem, jak się pewnie państwo domyślają, było i jest bardzo duże. Pięciokrotna zdobywczyni nagrody Grammy dzisiaj otwiera nam drugą godzinę szumów. Godzinę, którą zdominują soulowe i jazzowe brzmienia, od razu zapowiadam, między innymi brzmienia w wykonaniu wokalistki, która ma coś w sobie z Lali Hathaway, bo pięknie porusza się pomiędzy dźwiękami, czaruje i właśnie wydała nowy album Dirty Talk. Przed państwem Michi. Teraz się przyznam, że niewiele wiem o tej artystce. Wiem, że pochodzi z Los Angeles, nosi pseudonim Michi. Wcześniej nagrywała głównie pop, a teraz skręciła w soulowe rejony i w takim klimacie wydała płytę. Swoją drogą jest to jej długogrający debiut. Dirty Talk. My słuchaliśmy fragmentu tej płyty zatytułowanego Snoopy. I z tego co pamiętam, to był jeden z singli, który ten album zapowiadał. Bardzo mi się podoba ta płyta, taka ciepła, kobieca, ale też kipiąca zmysłowością naprawdę z przeróżnych stron, dlatego też nie poprzestanę na jednym utworze, szczególnie, że piosenki na płycie są niedługie, więc taki jeden utwór jest moim zdaniem niewystarczający, a pojawi się także gość z Brazylii, Gabriel da Rosa. Si supieras cómo siente, cómo queda en mi mente, no hay nada que yo quiero olvidar. Mi única misión es recordar. Thank you. sentindo todas as lembranças vem me abraçar. Vou te levar longe aonde eu esteja, pois em minha mente você é eterna. Co tu robi ten klasyk o tej porze? Maszki nada. Myślę, że nie tylko ja miałam skojarzenie, przynajmniej małe, z tym utworem, słuchając poprzedniej kompozycji, czyli Mami, Michi i Gabriela Darossy. A może to jest po prostu taki urok muzyki brazylijskiej, która piękną muzyką jest, to nie ulega wątpliwości. Kilka dni temu miałam taką miłą sytuację w jednej z madryckich knajp, że jakaś zupełnie inna piosenka, rapowa swoją drogą, obudziła we mnie skojarzenia z tym motywem z Maszkinada właśnie, więc zaczęłam donucać do piosenki ten motyw i dwie kompozycje później pan barman puścił właśnie Maszkinada. Więc zrobiło mi się niezmiernie miło i dzisiaj również częstuję tym utworem państwa na trójkowej antenie. Częstuję wszystkich stęsknionych Brazylijany, bo jak już ustaliliśmy, to piękna muzyka jest, a stęsknieni jazzu i soulu również się dzisiaj nasycą, bo utwór, który przed nami znakomicie te gatunki łączy. Don Glory, ML Hall i Brown Eyes. I'm living in, yeah. Softly, brown eyes. wcześniej Don't Glory i Brown Eyes, a teraz Yumi. To jest najnowsza kompozycja Hoshi, czyli projektu Kuby Więcka. Hoshi to jest taki stworek, mały przybysz z kosmosu, którego przygody muzyczne opowiada Kuba Więcek. Ale no właśnie, Yumi to jest tytuł najnowszej piosenki Hoshi i to także jest imię nowej postaci, przy okazji zapowiedź drugiej płyty projektu. Her name was Yumi. Zobaczymy, co płyta przyniesie i kim jest ta tajemnicza Yumi. Ja jestem zaciekawiona, mam nadzieję, że Państwo również. A w temacie polskich jazzowych artystów pozostając, przed nami fragment płyty wokalistki, która z Kubą Więckiem również nagrała album, a teraz zebrała wokół siebie grupę innych znakomitych jazzowych muzyków i stworzyła płytę z coverami jazzowych klasyków, chociaż na płycie wśród twórczości Coltrane'a czy Dizziego Gillespie chociażby znalazła się także piosenka Jamesa Blake'a. Tak, Paulina Przybysz brzmi w kompozycji Jamesa Blake'a, Retrograde. To jest utwór, który w oryginale znalazł się na płycie Overgrown, a w tym wykonaniu, bardzo dobrym swoją drogą, trafił na album Insights, na którym Paulina Przybysz bierze na warsztat jazz. Co ciekawe, James Blake także ma na swoim koncie płytę z coverami, zatytułowaną po prostu Covers, a na tej płycie między innymi taki oto utwór autorstwa Stevie'ego Wondera i Sarita Wright, Never Dreamed You Live in Summer.

No, klimat potrafi stworzyć piękny. Eliana Glass i jej Shrine. To jest utwór ze zbliżającej się debiutanckiej płyty artystki. Pierwszy singiel, bardzo, bardzo obiecujący. No i sporo melancholii nam się wkradło na trójkową antenę przez te dźwięki. Chociaż ja właściwie nie mam zamiaru tego zmieniać. Kolejna czarodziejka przed nami. Dera Dorian, Set Me Free. Thank you. I przyznam szczerze, że Dela Dorian mnie trochę zaskoczyła tym utworem, bo do tej pory kojarzyła mi się z nieco innym brzmieniem, takim trochę bardziej surowym chyba. Ale ta artystka lubi zaskakiwać, lubi też eksperymentować. Gdzieś ostatnio przeczytałam wywiad, w którym stwierdziła, że muzycznie chciałaby spróbować wszystkiego, bo po prostu nie lubi nudy. No i tak oto jest Set Me Free, które także zapowiada zbliżającą się płytę. I ja dla odmiany i też po to, żeby tej nieprzewidywalność muzyczną pokazać, podzielę się z Państwem utworem z płyty Ticket to Fame, którą w roku 2023 nagrała wraz z Kate Envy jako Decisive Pink. Talk to an agent. that's all it is. Just around the corner. You're automatically entered into our sweepstakes for a getaway for a team to Cancun, Mexico. If you spend $300 in the next 3 hours on our website, we're experienced entire teams will call any time. If you'd like, we can call you back in approximately Decisive Pink i Dopamin z albumu Ticket to Fame. Przyznam, że kupił mnie ten duet już pierwszym singlem, a potem było tylko lepiej i naprawdę całą płytę Ticket to Fame serdecznie Państwu polecam. Zabawa konwencją, dźwiękami, tekstem, co też bardzo dobrze słychać w przypadku utworu Dopamin. Wszystko zrobione na zupełnym luzie i tę swobodę naprawdę na płycie słychać. Decisive Pink, czyli dwie panie, Dera Dorian i Kate Envy. O Dera Dorian już słówko było, to teraz pozwolę sobie na fragment twórczości Kate Envy, chociaż znowu nie będzie to twórczość solowa, bo jakiś czas temu artystka udzieliła się na płycie Force to the Wind białoruskiego, chociaż obecnie tworzącego w Polsce Sojuza, nagrywając z nim taki oto utwór jak I Knew It. Так и знала, и теперь смех держать не могу.